أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل خلق الله حبيب إله العالمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين يا أحباب رسول الله صلى الله عليه وآله. يا مصر يا من زن الله دي يالين جدن ستركا كاد صحبان سامن ذركا بركم دا سايك سادوا أشيق وددر سمنا كوتة تدبي أود مكرمتن أهل البيت عند مكي كراتو ألتاف التربية الروحية بهوس في جهاد النفس مع اللام المحقق آية الله العظمى السيد كمال الحيدري دام الله ظله 20 و40 حديثا إمام خميني وزاني زمان 90 أقني عنا رانا من البركة جمعة شاهد دوت سفر وتنبين مسلم شنشي كلا تدبو إيد ألي خدود 40 بقي هجرية وندي دي دي دي تقص دوت تقص ونشي كلا تدبو إيد 20 بير ميلادية. نتعني عند سيريكي كاو باين ياي بياني أكم وأنم قوفو فينا الجنة بدا بقي قوفو في بقي نا الجنة قوفو في جهنم كما بدا فقط واندرا مش جيسو mun yi magana akan cewa akwai aqalin saba'a wanda ke akai magana akan ainihin shiga kutsawa cikin rubuza wannan yaki din da za a yi akan al'amarin da ya shafi muqawama tsakanin rundunar shaitan da rundunar mai rahama. Mun yi magana a cikin sabubban wanda gangar jikin ɗan adam su ne gurin yaƙin, wanda muka faɗi cewa suna da wasu sassa a ƙali musaba a kiraye su, wanda waɗannan gangar jiki tana da duniyar mulki wanda shi ne jiki wanda ruhin ɗan adam yake shiga, kuma fagen farfajiyar yaƙin da rundunoninsu wanda abubuwa bakwai ne muka ce kunne da ido da harshe da ciki da farji da hannu da ƙafa, kuma waɗannan da Allah subhanahu wa ta'ala ya gina su a cikin jikin ɗan adam, to nafsun tana aiki da su ne, tana ƙoƙarin tasarrufi a kansu ne, a ƙarƙashin tasarrufin nafsu suke aiki. To mun yi magana a kan yanda al'amura da yanda wahani yake tasiri a wani lokaci wajen juya ta, shi wahani shi yake sarrafa wa'annan gaban. Idan kowa aqaliyya ta zama ba ta tasiri a kan wahani ba, to za ta sarrafa wa'annan gaban su aikata abubuwan da yake sanya fushin Allah subhanahu wa ta'ala. To an yi magana a kan wa'annan ɗin, yi magana a kan cewa su in aka samu karo kowa aƙila ta fita daga cikin jiki, to gwamnatin za ta saura ta zama ta shaiɗan, kayan aikin shaiɗan. Sannan akwai wani ifada da shi sai da yake so ya kawo, yake cewa hunaka istifadatul latifa yazkuruha shaykhuna wa ustazuna shaykh Hassan Zada Amuli. Akwai wata fa'ida latifa da aka lalata al'azuma shaddawa abin nan Hassan Zada Amuli cikin manyan urafa da aka yi su a Ummul Muqaddasa jamhuriyar musulunci ta Iran, wanda malamin su Sayyid Kamal Haidari ne ya ce wannan istifada din da ya kawo latifa ce, wanda Sheikh Hassan Zada Amuli ta ta'allaq bi hadhihi al-quwa, tana da alaka da wannan kowaɗin haisu ya kulu, yana cewa inna abuwa baljanna samaniya, سقوفهم الجنة تقسم وأبواب الجحيم سبعة سقوم قوفهم جهنم بقين هكا رواي سكذو ببيانوس قوفهم الجنة تقص قوفهم جهنم بقين يسوى إن حواس الإنسان الظاهرية خمسة سوى إن حواس النظاهرية نمتون قد يرني وبالإضافة على الخيار إن أكك أراد الخيار والوهم أكك أراد وهمي تصبح سبعة تسيس زم بقي فإذا استمرت هذه القوة السبعة بالقوة العاقلة فإذا اتمرت هذه القوة السبعة بالقوة العاقلة إذا وإن نقطن قد بقي وان da akwai khawasul khamsa wanda aka faɗi su wanda muka san su maraska biyar aka ƙara da kuwa wahima da kuwa adinnan khayaliya suka zama bakwai to idan ya zama da dukkan su sun karɓi jagorancin kuwal aqila to kaga sun zama kofofin sun zama takwas asbahatul abwabul janna الثمانية سيزة مسن تايش دك قوفوف متسن كوما قوفوف الجنة وإلا انت أتمر بقوة العقل فإذا هو إنهم قوة دونك دا بقي بس كدئهم مرني دا جاقورا انتم قوة عقل با فهي أبواب الجحيم سبع سيزة كوما سكوما سزما قوفوف جهنم واند سو بقيني سورة الخجرات آيتا 43 الله يكتوى وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم هكي للكوفو في جهنم شيني موعد سبور اندغا أحدد سوقبات أتكن كوفو في جهنم لها سبعة أبواب وإن جهنم لموعدهم للجهنم shine gurin haduwarsu nan ne meeting point din da za a hadu ga masu saban Allah da waɗanda suka fandare dokokin shari'a da abin da ya shafi kafirai da munafikai sai Allah ta'ala ya ce laha sab'atu abwabin ko ita jahannamun suna da kofofi bakwai ne likulli babin minhum juz'un maqsum kowane kofa akwai wasu juz'i da aka kakkasa aka rarraba wa inda ta wannan kofan za su yi wa hunaka al'adidu min ar-riwayat sai dai kito akwai riwayoyi masu dama allati tubayyinu hadha al-ma'na wa inda suke bayanin wannan ma'ana din fa mimma warada fi adad abwab al-janna yana daga cikin riwayoyin da yazo kan عدد قفوف الجنة ما جاء عن أمير المؤمنين عليه السلام رواية مدائي دتزو لدى إمام علي عليه السلام أنا رواية كان لتعفين علم اليقين للفيض الكاشاني جزء نبي وشافنا تريد قومشا شدة abin da yake fada daga maulan mu Imam Ali yake cewa innal janna samaniyat abwab aljanna tana da kofofi takwas ne babun yadkhulu minhu an-nabiyyun was-siddiqun akwai kofar da annaba da siddiqai za su shiga ta ciki wa babun yadkhulu minhu shuhada was-salihun akwai kofar da shahidai da salihai za su shiga ta ciki وخمسة أبواب تؤكل قفوفي سكم قدابير يدخل منها شيئتنا وان دعين شيئا مغاسو شكتكتنا إنن قفوفي قدابير ومحبونا دمسو يمو إن جاء من المؤمنين إمام علي فلا أزال واقفا على الصراط بغن قشي وإن أزعي أكن صراطي أدعو وأقول إنا كرا إنا شوى ربي سلم شيئتي ومحبي وأنصاري ya ubangiji ka sallama in shi'ana da masoyana da mutumakana wa man tawallani da duk wanda ya mun wulaya fi darid dunya gidan duniya ka sallama min shi فإذا النداء من بطنان العرش سيك وتقول daga can cikin al'arshi kad ujiba da'awatuk hakika an ansa addu'arka wa shufi'ta fi shi'atik an baka ceto a shi'arka wa yashfa'u kullu rajulin min shi'ati yace kowane mutum daga 'yan shi'a na zai yi ceto wa man tawallani da wanda ya miƙa min wilaya wa nasarani ya taimaka min وهارب من هارب نيك وند يقيني بفعل او قول يي هكدا ايكي كو دا مغنا في 70 الف من جيرانه امتاني 70 نا مقوتانسا واقربا ايدي دا مكو دا مكو سنتانسا دنجينسا وباب تو اكو وني قوفا كما دا بن يدخل منه سائر المسلمين وند شو wannan قوفر دكا سوران مسلمين دا باكو ان شيعه با suke shiga mimman ya shaɗu Allah ilaha illallah amma wanda ya shaida da la ilaha illallah walam ya kun fi kalbihi misqala zarratin min bughdi ma ahlal bayt amma yayi da ce babu ko da kwatankwacin kwaya zarra na kinmu iyalan gidan annabi wannan ne zaka ga dalilin da yasa kan haddin umawi da yahudawa sahaina suke kokarin sai sun mayar da sauran al'umman musulmi wuta ya zama ba abin da suke kokarin samarwa irin su ga sun cusa kiyayyen ahli baiti a zukatanmu to billahi allazi la ilaha illa hu dum musulmin da ya tafi lahira da kin ahli baiti ba zai shiga aljanna ba wallahi ba zai shiga ba yace wanda zai samu wancan rawan sauran musulmi waɗanda suka faɗi kalmar shahada amma da sharadin babu ko da ayar zarra na kin mu iyalan gidan annabi ولا يذهب بك الظن كنن sai da yake kokarin magana so ake nufi da shi a kowane ga magana wanda ya da aushi an ci yace wala yazhab bika yan ila an kull man idda at tashayuf fa huwa shay'un haqqan kaje to ya tafi da kai akan cewa duk wanda ya da aushi shi'a ne hakika dan shi'a ne bal shi'u abinda ake nufi da dan shi'a nan هو من طبقت عليه الصفات التي ذكرها أهل البيت عليهم السلام لشيعتهم الحقة هنا وإن من أهل البيت سنفق صفو في نشيئة نجسك تواند سفر تتبت أكان سسوء كين في نشيئة أنا الله يسامو سكينسو أما الروايات التي أشارت إلى أن أبواب الجحيم سبعة فما الروايوي da suke ta ishara kan cewa kofofin jahannama bakwai ne to su ma fa suna nan a guri-guri faidar kashanin shi dai ya ƙara kawo su a cikin littafin nan na nashi na ilmul yaqin juz'i na biyu shafi na 1267 waccan da muka faɗa a baya 1014 a ito wannan ruwaya ɗin da ta yi ishara zuwa ga ƙofofin jahannama cewa bakwai ne an ruwaito daga Anas bin Malik da kuma wasu daga cikin malamai ba abin nan maruwaita daban-daban amma wanda shi faidar kashani ya kawo wannan ruwaya Anas ne kun san Anas yana da ruwayoyi kala-kala akwai ruwayoyi na Banu Umayya akwai kuma wanda ya ji su na gaskiya wanda ba Hazawira yake gayawa ba ba ɗan ɗabukoki wani wanda mafi yawansu suna da alaƙa da hidiman da yawa mujiyar bin shu'uba wanda maulama amir wa'izi ne ya faɗa amma yana kuma da ruwayoyi ingantattu wa'inda ana samun su masu kyau wa'inda ke da asali to wannan ruwaya ɗaya daga ciki wanda sai ya taƙaito daga haƙaito to daga Anas bin Malik yake cewa ita wannan ruwaya ɗin da ta zo daga Anas bin Malik ga abin da ruwaya ta kunsa cewa ƙala za'a jibra'ilu ilan nabi sallallahu alaihi wa sallam an ruwaito cewa mala'ika jibrilu ya zo wajen manzo sallallahu alaihi wa sallam fi sa'atin ma kana ya'tihi fiha a wani lokacin da bai saba zuwa manzon Allah a cikin wannan sa'a ba متغير اللون yazo launin sa a canje, wato ya sauya daga sifar da manzo ya saba ganin shi akai. Faƙalan nabi sallallahu alaihi wa alihi, manzo Allah ya ce mali araka mutaghayyiral laun, hace me yasa nake ne nake ganin ka a kan ka canza launin ka ya sauya. Faƙala sai ce ya Muhammad, ya manzo Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ji'tuka fi sa'ati allati amara Allah ta'ala, na zo maka ne a daidai lokacin da manzo sallallahu alaihi wa Allah ta'ala ya horo, bi manasikhin nar, da masu rura wuta, manasikh irin waɗanda suke zigazagin da suke kura wuta, wanda ake ce musu zigazagi da Hausa. Ya hore su an yanfaha fiha, su ta hura wuta, wala yanbaghi liman ya'lam, yace bai kamata ga wanda ya san anna jahannama haqqun, cewa lalle jahannama gaskiya ba ce, wa anna azaballahi akbar, kuma azabar Allah mafi girma ce, an yuqirra aynahu, ya samu natsuwan kwanciyar hankali, hatta ya amunnaha, har sai ya samu natsuwa da aminci akan shiga jahannama. Faƙalan nabi sallallahu alaihi wa sallam, sai annabi ya ce mishi siflin nara, ya Jibra'il, sifanta mun wuta ya Jibrilu. Faƙala na'am ya Muhammad sallallahu alaihi, haka ne ya Muhammad sallallahu alaihi, amincin Allah su tabbata a gare ka. In Allah ta'ala lamma khalaqa jahannam, yake lallai Allah subhanahu wa ta'ala lokacin da ya halicci jahannama, aw qada alaiha alf sana, ya hura mata wuta shekara dubu, fahmarrat, ta yi jajawur, summa aw qada alaiha alf sana, sannan aka ƙara hura ta shekara dubu, fabyabbat, ta yi fari sal, summa aw qada alaiha alf sana, aka ƙara hura ta shekara dubu, fasuwar da ta baki kirin fahiyya sauda muslima, a halin da ake ciki ta tsananan baki kirin cikin duhun gaske, laye da yawo da haba rurinta da harshen wuta baya haske, wala humrata ha, haka nan janta baya haske, baya canzawa, ila an kal har zuwa inda ruwan yake cewa mala’ika juyi ya ce, laha saba’ata abuwar, ita jahannama tana da ƙofofi bakwai ne, da kulli babin min juz’un maqsum, kamar yadda aya ta yi magana a baya, kowace ƙofa tana da wani juz’i da aka kakkafa shi. Faƙalan nabi sallallahu alaihi wa sallam li Jibra’il, sai manzon Allah ya ce wa mala’ika Jibril, ahiyaka abuwabina hazihi, shin ƙofofin jahannama kaman ƙofofinmu ne waɗannan da muke da su a duniya? Faƙala ya ce, la, a'a, ba haka ba ne, walakin na ha maftuhatun ba'duha asfal min ba'dain, ya ce a buɗe suke, sai dai ɗaya tana ƙasa da ɗaya, ɗaya na ƙasa da ɗaya, kun san aljanna ita ce matakanta sama, amma ita jahannama darakat su ƙasa ne, suna ƙarƙashin ƙasa ne, ƙasa suke tafiya. Saboda aka yi ce ƙofofinsa suna buɗe, ba'du ha asfal min ba'd, ɗaya tafi ɗaya ƙasa, min babin ila babin, tsakanin ƙofa zuwa wata ƙofa, masiratu saba'in sana, akwai tafiyar shekara saba'in, kulli babin min ha ashaddu harran, kuma kowace ƙofa daga ciki ta fi tsananin zafi, min allazi yalihi, daga wanda ta biyo bayansa, saba'ina ba'tan, kaso saba'in, wato akwai ta farko, akwai ta biyu, akwai ta uku, akwai ta hudu, akwai ta biyar, akwai ta shida, akwai ta bakwai, akwai ta takwas, to wannan ƙofofin kowace wacce take gaba ta ci ta baya zafi da ninki saba'in, yusaqu ada Allah ilayha, za a kora makiyan Allah zuwa ga wannan wutan ne, fa’izan taho ila abuwa biha, idan suka je ƙofar ƙofofin jahannama, istaqulat humu zabaniya, sai zabaniyawa mala'iku masu gadin wuta su tare su bil aglal da kumakumai wasalasil da wa'annan marurruka silsila na ƙarfi fatasluku silsila fifi sai a sanya wannan abin nan ɗin ƙarfe ɗin wannan sarƙa ta ƙarfe a bakunansu wa takhruju min duburihi ta fita ta dubura daga baki za a sa wa mutum sai a fitar da ita ta duburan mutum wa tughallu yadahu al-yusra a ɗaura hannunsa na dama ila unqihi a ja shi zuwa wuyansa wa tadkhulu yadahu al-yumna a shigar da hannunsa na dama fi fu'adihi cikin zuciyarsa wa tunza'u min baina katafaihi a fusgo shi ta bayan kafaɗinsa wa yusaddidu salasil a ja shi da wa'innan sarƙoƙin na ƙarfe wa yuqrimu kullu adamin ma'a shaytanin sai a hada kowane dan adam tare da shaytanin sa fi silsilatin a cikin mari daya a cikin ankwa daya wa yusabu ala wajhihi jashi a fuskar sa fa tudrabu bihi al mala'ikatu mala'ika ta dinga dukan shi da shi bi maqami'in min hadid da gudumar ƙarfi za a dinga dukan shi suratul hajj aya ta 22 Allah ya ishara zuwa ga wannan kullama aradu an yakhruju minha min ghammin wa'idu fiha duk lokacin da suke so su fita daga cikin wannan wutan daga bakin ciki to sai a mayar da su daga ciki wannan duk hadisin yazo wannan ayatin fa qala annabi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ya ce man sukkani hadhihi al-abwab wa'annan kofofin guda takwas suwaye za su mazaunan su suwaye za su zauna a cikin su qal sai mala'ika yace fa amma babul asfal amma kofa ta can kasan kasa innal munafiqina fi ad-dark al-asfal min an-nar fa fihi al-munafiqun sune wa'inda munafiqai za su zama sune na ƙarƙashi can wa man kafara min ashabil ma'ida sai kuma wa'inda suka kafirce daga wa'inda Allah ya nuna mu'jizar wa annabi Isa wa'inda suka roƙi a saukar musu da ma'ida kuma suka ƙi imani suka kafirce bayan sun ga aya sai da su wa ali fir'aun da iyalan fir'auna wa ismu halhawiya wannan jahannamin ta ƙarƙashin ƙasa sunan ta hawiya wa babu sani kofa ta biyu fafihil mushrikun su ne mushrike za su shiga ciki wa ismu hal jahim wannan kofar sunan ta jahannama wa babu salis kofa ta uku fafihi sabi'un su ne sa'iba za su shiga wa ismuhu saqar sunan ta saqar wal babu rabi kofa ta hudu fafihi iblis wa man tabi'ahu min al majus iblis a ciki yake da wa'anda suka bi shi na majusawa wa ismuhu laza sunan wannan kofar da wannan gidan laza wal babu al khamis kofa ta biyar fafihi al-yahud su yahudawan da suka fandare wa Allah su ne a ciki wasu muhul haɓama ita ce alhaɓama wa babu sadis kofa ta shida fafihi nasara shi kuma kofar su nasaran da suka ƙirin Allah suka fandare wa kiran manzan Allah daga baya tare da saƙo ya zo musu to su ne za su shiga cikin wannan wasu sa'ir sunan wannan sa'ira sun ma'amsa ta jibra'il alaihi salam da mala'ika jibra'il ya zo nan sai ya shuru ya kani bai ci gaba da bayani ba فقال النبي صلى الله عليه وآله سأل النبي فيه ألا تخبرني من سكان باب السابع ثم ذاك باللاباري وسواي مذونا قوفة بقي فقال يا محمد صلى الله عليه لا تسألني عنه كتن بيو مذونا ونن قوفة بقي وان لإتفك قولوا لهم قوفو في جهنم قال بلى يا جبريل اخبرني عن الباب الصالح اتئيبا لي كبان الاباري كم قوفا من تبقي فقال في ملائكة جبريل كي فيه اهل الكبائر من امتك اتكذا اسا ما سم من ينزن بيدج الامة كا الذين ماتوا ولم يتوبوا وعند فك متو سنا ايكة يا غلي فك اما بس توبا با توسوني انهم kuma manya-manyan zanibai suke yi ga shi wahalhalun da annabawa suka zo da saƙuna don hana al'umman nan aikata su amma suka ƙi suka ci gaba fakarar nabiyu sallallahu alaihi wa sallam makshiyan alaihi amma Allah yana ji saboda tsananin tausayin shi wa al'ummarsa da ya ji cewa ƙofa ƙololuwa ta bakwai al'ummarsa da suka mutu cikin saƙo su za su shiga sai ya faɗi a suman ne fawada'a jibra'il alaihi salam ra'asahu sallallahu alaihi wa alihi fi hijrihi mala'ika jibril ya ɗauki kan amma Allah ya ɗaura shi a cinyarsa ya rungumo shi ya riƙe shi hatta afaq har manzon Allah ya farka falamma afaq qala da manzo Allah ya farka ya ce kala ya jibril a zaman musibati ya ce ya jibril musibata ta girmama washtadda huzni bakin ciki na ya tsananta a waya da kulfi ummati annar yanzu a cikin al'ummata akwai masu shiga wuta kala na'am ahlul kaba'ir min ummati ya ce masu manyan zunubai daga al'ummarka za su shiga ثم بكى رسول الله صلى الله عليه وآله وما الله يقار فشوى دكوكا وبكى جبرائيل ملائكة جبريل يفشي دكوكا ودخل رسول الله صلى الله عليه وآله منزله وما الله يشغى جدنسا واحتجب عن الناس يكاري تنصدد كالزوى وجمتاني فكان لا يخرج إلا إلى الصلاة manzo Allah ya zama baya fitowa cikin jama'a sai zuwa sallah yusalli wa yadkhul da ya idan da sallah sai shiga gida wala yukallimu ahada baya magana da kowa wa ya'khudhu fi ssalati wa yabki yana sallah yana kuka wa yatadarru ila Allah ta'ala yana kankan da kai zuwa ga Allah na neman rahmar Allah ga bayinsa wa innam saboda saukakawa mu'mini wannan dai ita ce kaɗan daga ciki wanda ruwaya tana da tsawo insha Allah za mu tsaya a nan a zama na gaba za mu ɗaura daga inda ruwaya ta tsaya yanzu za mu tafi makarantar maulama an yi ruwaya zina mu saurara daga darussan da muke kawo na al'ababil ala jamajimin ma'ajil da gangan muke sa hatta ziyarori saboda faranta wa 'yan uwanmu da jin sautin maulanmu da ganawar shi da muminai da ya kan yi sakamakon rufe bakinsa da hana shi alaƙoƙi da masoya da wa'annan azzalumai suka yi Allah ta'ala ya gaggauta fito mana da shi mu'azzaban mukarrama mu tafi makarantar maulanmu Allahumma amin ya rabbi amin ya صلوا على النبي المصطفى مصطفى بارك الله فينا وفيك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وهو حسبنا ونعم الوكيل. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله ساداتنا المطهرين ومن والاهم بإحسان وتبعهم واقتدى بهم إلى يوم الدين. أما بعد، muna da ziyara kwarai ko ga alaran mukaddam malam Muhammadu Bashiru Bedeji da ayarinsa da suka zo don kawo ziyara. To muna musu maraba, muna musu fata alkhairi, muna roƙon Allah ya karɓi ziyararsu yadda suka zo lafiya. Allah ya maishe su lafiya, ya tara mu da mu da su cikin rahama, ya karɓi ayyukan musalihai dramatika, ya arhamar rahimina ya rabbal alamin. Muna wa malam Haruna Nasarawa birnin Kebbi, muna masa maraba da ziyara da ya kawo malam Harun. Ina malam Harun Kebbi, kai ne. Barakallahu fina wa fika wa taqabbalallahu minna wa minka. Allah ya tsare hanyar kai, baka ladan ziyara, haɗa mu da mu baki da a ciki. Saifullah Tahir, yayan Munir Tahir, ya kuke da shi shakikinka ne? Na ji sunan mahaifinku ɗaya. To, ɗanwa da ƙanƙani kuke. To, Allah ta Allah ya yi albarka yadda ka zo lafiya. Allah ta'ala ya mai shaikka lafiya, ya ba da ladan zumunci da ziyara. Na'am. To, Gwani Abba kuma ɗan Izala daga Sakkwato. Ina yake Gwani Abba? Muna maraba, maraba da Gwani Abba ɗan Izala da ziyara da ka kawo, na maraba da kai. Allah ya karɓi ziyara, ya bar zumuncin musulunci, ya ƙara soyayya Allah da manzo Allah. Muna ma maraba, Allah ya baka lada, kiyaye hanyar kai, mai da kai gida lafiya saboda girman ma'aiki. Kuma haka muke son a dinga zumunci a musulunci. Kalmar la ilaha illallah ta haɗa mu dukkanmu ƴaƴanta ne. Muhammadur Rasulullahi dukkanmu ƴaƴanta ne. Don haka saɓanin fahimta tun zamanin annabi ake, amma wannan bai sa su sun yi gaba da junansu ba. To ya kamata mu ma in mun saba a fahimta, mu mutunta juna, mu ƙaunaci junan mu a matsayin mun haɗu abin da shi ne asali. Kalma ɗaya, alƙibla ɗaya, rukunai ɗaya, ba saɓani kan waɗannan. La sunna, la shi'a, la izala, la ɗariƙa, la duk ɗaya ne wannan. Kuma su ne musulunci. Jibrilu alayhi salatu wassalamu ya zo daga fawqi samawatil ula don ya tambayi annabi abin da ba dan bai sani ba, dan mu mu sani. Yas'aluhu wa yusaddiqu, akhbirni an al-islam, yace ni al-islam an tashhada an la ilaha illa Allah wa anna muhammadan rasulullah wa tuqima as-salah wa tuti az-zakah wa tahujja al-bayt in istata ilayhi sabil. Duk wani wanda ya zo da wani bayani bayan wannan wahala yake, annabi ya yi bayani ga jibrilu mai musulunci, ce a bishi biyar wanda ya yi musulmi ne shi, ko ya saba da kai a fahimta, ko ya yi daidai da kai. Yace mai imani, yace antumina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tumina bil qadar khairi wa sharri min Allah ta'ala. Shikenan, wanda duk yayi wannan imani ya kirga mai da waɗannan abubuwa shida, shikenan ya zama mumini. Ko ya je da kai bayan jagora saba da kai, kun ji dirrigin jimin kuma na sabani babu su a nan fa, ko kun ji su ne? Yace akhbir ya lisan, yace al-lisan wa anta abuda Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Shikenan, shikenan. Saboda haka alhamdulillah ina maraba da ziyarar malam Abba ɗan Gizala. Ya yi kyan kai, mu ma mun samu dama za mu ziyarci masallacinsu na Izala da izinin Allah. In dai kana da masallaci na zo Sakkwato, zan ziyarci masallacinka. Na'am. Makki shine malam Abdulkadir kenan. Malam Turare Kabara ya aiko da nafahatarsa naira 5,000, Allah ya karɓa. To amma da irin wannan ku dinga ga masu shigarwa fa, saboda akwai wanda suke rubuta nafa din kada dinga fada da ka a dinga rubutawa a cikin diwanin wanda suka kawo sannan sai a sanar da ni a jumla kuma ko su tun turo na gani a account ya kamata a baku sunayen da adadin ku sanar su ci amin jazuli ka tsina ina yake jazuli maraba da jazuli ka tsina muna ma marhaban yadda ka zo lafiya Allah ya mai da kai lafiya ba da ladan ziyara alaramma Suleiman to an dai an sa account ba kimar ka ga yan dan in dai sun shigo zan gani in ban gan su ba ku gabi ga mata na fada ba ko ba gaskiya ba dan yanzu in na fada to ko ba su shigo ba sun ga wuya na dole ne mu in ba da ga inda account aka sako to ba za a fada ta nan ba idan kudi hannu mutun ya kawo to shine sai a fada in ta account ya kawo ya jira ranjuma zai ci list din duk wanda ya bayar da sadakar sa ta khatima a ranar juma'a insha Allah in dai ta account na sabul kazi ya sa idan bai ji sunan sa ba to ya bi sawun kudin sa na to muna addu'a ga ma'ajin sabul kazi na Usman Abdullahi Allah ka bashi lafiya ina amsa gaisuwar Bashir al-Qadiri manumfashi ina addu'a ga matar Rabi Ukurna Allah ka bata lafiya rasuwa mace Allah ka jikanta da rahama da gafara da jin kai ka kyauta namu zuwa to jama'a shafi na nawa muka kwana ne 293 ibnu taymiyya ta jahaluhu bi sunnati walau arafa sunnata la arafa az-zahra alayhi as-salam mawqifin ibnu taymiyyata game da nana zahra'u yar manzo alaihi salam yana nuna jahilcin sa ga sunna dan me a miqyarin mutum a sanin sunna yana bayyana a sanin sa ga waɗanda su ne sunna nana fatima Allah ya dade ita idan Allah da aminci ta tabbata gare ta jama'a wata bangare ce ita daga sunna sanin ta sanin sunna ne jahiltar haƙƙin na Fatima alayhi salam jahiltar sunna ne domin mazala alayhi salatu wasalam ya nuna ta ya ce wannan tsoka ce a jikin Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam abinda ya cuci wannan ya cuce ne abinda ya fusata wannan ya fusata ne ashe kun ga sanin ta wani bangare ne daga sanin manzon Allah kuma kamar da na faɗa mana jiya ko shekaran jiya ran juma'a muna da babban karatu ga garimi muhimmi game da sanin haƙƙin manzon Allah rashin sanin waye manzon Allah sani na haƙiƙa irin yadda Allah ya ce mu sani shi ya jawo maganganun da wannan malami ya yi masu kaga hankali masu wanda mutum bacci masu sati ga jiki tashi wallahi lazim ina musu uzuri ina musu uzuri wallahi wasu da yawa ai ko a ranar na faɗa muku wasu da yawa a cikin su suna faɗa abin da basu san ma daga ina abin ya fito ba kuma ina aka nufa da abin wasu da za su gane za su taya mu faɗa da abin shi yasa mu daina saurin fassara laifi mu yi dai inkarar laifi kan mu ce a wannan yana sanaye a wannan nufin zai ci mutunci manzo Allah wataƙila shi gaba ɗaya bai ga kullum din nan fa shekara 1400 da binne shi ba san saukan abu bane gane sai wanda Allah ya ganar kan ku ga mu dan Allah ya ganar da mu san sauka ne nufin Allah ne ku bari ran juma Allah ya kai mu wannan malami mai mai nasiha a daibu hadisai a hada da hadisai a fito mai da karatu mu ji me zai ci in to anan ne za mu sani yana sanayi ko gizo kuskure sai bayan an masa karatu tuku sau ɗin abin kuke gani saboda Allah ya huwa ce kawai zai fito da shi dubacen dubanan ba karamar rigima ba ce dubanan dubacen nan sai an huwa ce iya fahimtar sa alayhi salatu wasalam zai rubutu a magagin ciwo kan hankalinsa ba tare da shi da haka aka nuna a hajara a hajarun wata ruwar ma ya juru ya juru ba ma maganar shi yana maganar san batun ciwo ma wata ruwa ce take ma san abin nan alfasha ce yake to kan shi karatu wanda lokacin sai yana tafi daga nan mutum zai gane akwai rinsi babba a lamarin nan da dole a sa rariya a tankaɗe wannan barna ko me za ta jawo dole a kara manzon Allah amma kan mu shiga in ji hankalinku riwayar nan ta da Bukharin da ya faɗa ahajarun ahajara ahujurun ya hajuru kowace ka kalla mummunar kalma ce kan manzon Allah ya hajuru yana alfasha ahajarun hujurun alfasha zai yi magana banza zai yi tambayar shi ne ya hajuru yana alfasha me ya faɗa na alfasha duk duniya ta kawon shi tun ka ce ai an gano shi ne bai da gaskiya an yi maganinsa inda an bashi da yarusa musulmi to ai ga ruwa tana nuna ma yayin ya hajuru akwai ta a Bukharin kawo min alfashar da ya guda ɗaya in ka yi guda hadda za ka hukunta annabi da abin da bai ba kuma yau duk irin ƙwarewar mai hukunci zai jira kai laifi hadda za a yabi mutum kan hukunta annabi kan laifin da bai riga ya yi ba a bar shi manatin da ya ce shi dai abin da ya ce abin da zan rubuta da ya ce ba za ku bata ba ɗayan riwaya ce kan shiga karatun amma ya san ya gane hakikar me annabi yake sai faɗa ce abinda ba za ku saba ba wata ruwa ta zo da abinda ba za ku fata ba to in ma an juya shi zuwa ga ba za ku fata ba dan dai a fatar da saƙon shi rabuwar kan ba fata ba ne yace zan rubuta muku abinda ba za ku saba ba lan taqtadifu lan akwai riwayar lan har abada in na rubuta ba za ku saba ba ita ce ingantacciyar magana ba wani sako da zai faɗa na haramci ko na wajabci ko na korewa ko na tabbatarwa wasiya ce zai yi kan matsalar ƙarshe da ta raguwar da za ta haifar da saɓani in bai yi wannan wasiya ba ita ku ta haifar ita ta jawo asibinu kashe mutum 70,000 a daga guda ɗaya ta ce an tare shi zai ɓarna ko dai ya zai tare ɓarna an hana shi tare ta ɓarna ta faru ita tare makan musulmi har yau jini yake zuba wasu suke kafirta wasu gaba ta kunnu ta ruru a tsakanin al'umma wannan rashin rubutun kuma zan kawo da hujjoji na duk barnar da ta faru a musulunci rashin rubutun nan ne jawo ta babu wani abin alheri a rashin yinsa Ibnu Abbas komai fahimtarka komai iliminka shine tarjuma da Qur'ani wanda annabi ya ce Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil baka kai shi ba amma ya aka yi rakta kin zai faɗi hadisin nan sun ce sai ya yanke ya gushe da kuka hawaye yana zuba a idansa kamar narkakken lu'ulu sannan yake faɗar hadisin ya ce raziyatu yawmal khamis wa ma raziyatu yawmal khamis sannan ya bada labarin ya ce musiba ta tabbar ita ce duk wata musiba ta koma bayan musibar ranar alhamis ya ce ne ce musibar ranar alhamis ha a Bukharin akwai Ibn Abbas shi ma jaki ne shi ma dabba ne shi ma amagajin mutuwa yake shi ma bai san me yake faɗa ba haka yake kiranta kaf ta habban da suke tare da Ibn Abbas ba kai da ya musa cewa raziya ce sai dai in dukkan su ma'aukata ne sa'a raziya haka yake kiranta kuma ga ma Ibn Abbas malamin Umar ne Abu Bakar zan kawo maka sai kai karɓar ilimi gun Umar ba amma duk da ta rikice Umaru yana tambayi Ibn Abbas dan haka karancin shekarunsa a cikin dattije yake sashi saboda me yace saboda malami ne ya fi Umar ilimi ne saba ku saba a kankancin shekarunsa ka ga sahabi ɗaya ya musa masa Bukharin ya rubutu raziya ya kira ta kai gana cewa Umar ya ce ci musulunci shi ko ta ba musiba duk wata musiba yace baya take da raziyar ranar alhamis yana Bukharin amma ba mu shiga in shiga karatu ai ba ai karatu ba tukun a Bukhari zan fito muku da me ake nufi da raziyatu yawmul khamis ku duba ku kaza ku duba ku kaza ku dan fito muku da ita tarwai ya da rana a lokacin garki daga duk wani wanda yake magana cewa hana rubuta takarda alheri ne bai san abin da yake ba ya tafi ya shiga makaranta musibar dukkan musulunci ya shiga hana takardar nan shi sai na Umar ya dana ta tabbata gare shi tarko aulaci ta same shi babban ne gummu kuma kullum muna fada mu ba ma hukunta shi da wannan abu jidda ba ma tare da abun saboda me annabi bai hukunta shi ba amma fa annabi shine abun bi a kowane ne ba sai da Umar ba Allah ya tada shi daga sahabi na farko zuwa nan karshen suka saba da annabi gaba ɗaya za mu kefar da su mu ba annabi kullum ina fada babu sahabbai in ba annabi amma ko ba sahabbai akwai annabi ba musulunci in ba annabi amma ko ba sahabbai akwai musulunci in duk sahabbai suka shiga aljanna annabi ya tafi wuta musulunci ya rushe domin wani abu ne ya kai su aljanna ba musulunci ba amma in annabi ya shiga aljanna in duk sahabbai na wuta musulunci ya tabbata domin addinin ya inganta addini dan ya kame addinin cikin gidan tsira ka auna a hankalinka kowa ya rushe annabi ya tabbata ba Umar ba kowa Umar ɗaya ne daga mafiya da ya rabauta da biyayyar yayi da'a yayi hijima iri iri wannan tarko aula a haƙƙin sahalan ne yin kuskure a haƙƙin sahalan ne yin zulubi a haƙƙin sahalan ne wannan ɗaya ne daga ciki yadda bin ibn Abbas ya faɗa ya Buhari ya ruwaito sahabbai kaf suka gaskata shi mu ma kai muke raziya ce musiba ce bala'i rashin yin rubutu wani wanda ki zai magana ya tsaya ran juma'a mai karatu tukuna sannan ina jiran malaman Najeriya dukkan su su fara ba mutum ne nake jira ba duk malamin da yake iya haka baki ya ja ina jiran ya tanka min bayan karatun da zan biya ran juma'a ana annabi ya rubuta takarda masifa ce bala'i ne annoba ce ga wannan addini ba alheri ki ko ku boga ba da kana faɗa ba Buhari ma ya faɗa wuya ka zan gaya ma kuraren ka je ka duba kai ta ragewa shi ma ya rubuta ya faɗa ba gudai ba ba biyu ba ba wani alheri a cikin hana rubuta wannan takarda tarku aulaci ta samu sayyidina Umar Allah ka yafe masa ba ma tare da shi ne in barce kai muna tare da annabi kan cewa kawo min takarda in rubuta muku abinda ba za ku saba ba bayana mun kuma imani wallahi tallahi billahi da an rubuta wannan takarda da mutum biyu ba su saba ba daron ka takkan kan musulmi yau haɗe ki duk rikin jimin nan da rabar nan sun biyo bayan hana rubutu kuma zan fito muku da abin daki daki daki daki fitina kaza ga asalinta daga rashin rubutu fitina kaza ga asalinta har wannan rikicewar littafin hadisi duk rashin rubutun nan yin jidawo da wannan halin da maza na tsinci kansu a yau an ruku za shi a littafin hadisi wannan shine na rasa wanne za a yi ran juma'a karatun nan na dauko ban karasa ba in gama dan ku da fahimta ta ko wannan gurin gundumar sama da ba gammo da wani ya taro dan shi karatun na ba ai ba ku gane me nake nufi ba shi na raziya ce mu da kamisa karatu ne shi ma na yi in mun fara shi ba zai gamu rana ɗaya ba amma kaf kumanta na fara shi bin hajar raddi kan nukuda mai mahimmanci wannan batu na yi wa annabi mu'jizar jima'i da ya faɗa ai ban fito ai yanzu ban mu zo kan meye ya sa ya ce an wa annabi bai mu'jizar jima'i ai hadisi ɗaya kuka ci ya kamata in dinga fito muku da raguwar hadisan mu'jizar jima'in ku ji al'amuran da kanku zai buga wannan ne kawai na China kwanciya da mace 11 da rana 11 da daddare kai da sauka ne ai mu'jizar tana nan rututu a littafin surwaito a Bukhari da Muslim da kanin nan ka wannan ya kamata kuma a fito da ita dan mutane su gane me yasa ake tada jijiyar wayar nan su tafi su daɗa nutsuwa in ba su karatu nan ba su yi in sun yi sun manta su yi bita in kuma sun yi in ba su gane ba su bi karatun da nake a hankali ba girman ka neman ilimi kai da memory ne a ɗaki ka duka ka duba a biya maka in ka gane ka gyara ba ma buƙatar a san ma daga inda ka samu gyaran Allah muke nema ya sani magana ta wuce in kuma ka gane kana sanar gyaran ne ba za ka yi ba to kai waye muna jiran sai ka karɓi gyara za mu yi a cikin a Allah ya aiko ka ba aiko maka ni ba ba aiko min kai ba kai har ka kanta wa dakum dinukum wali shine addinin musulunci kula tu burhanakum in kuntum sadiqin kana da tacewa hujja ita ce kwalikin ka awa wana wana wana wala wallahi wala yuqrafu al-haqqu bil-haqqi wa yuqrafu ar-rijalu bil-haqqi wa la yuqrafu al-haqqu bil-rijal ana gane manya ne da gaskiya ba a gane gaskiya da manya wana yace wana yace wana yace ba alama gaskiya bace ne me wana ya dogara da shi yace alama gaskiya ce ne masu fada da yawa ba alama gaskiya bace me fada guda daya ne ba alama ƙarya bace ba ruwan Allah da rindinar da take fadan magana me hujjarta ba ruwan Allah da karancin mai fadar gaskiya mai hujjar ni da nace muku wannan rubutu da abai ba ai ba musiba ce mai dalili na ku da kuka ce rashin yin su alheri ne mai dalilin ku a auna anan ne za ta zama ku ne da gaskiya ko da ƙarya ni ne da gaskiya ko da ƙarya ne hujjarta kuma a saurare ni aji ina roƙon duk wanda wannan abu ya shiga wuduhu ya duk karatu na da nutsuwa ya aje maganar wane ne ce ya kalli me nake fada billahi alladhi la ilaha illa hu duk a musulunci ba musiba irin hana annabi rubutun nan duk a musulunci ba a taɓa musiba da ta kai wannan ba kuma Buhari ya san haka idan ya rubuta magani na gonan yaro sani ne bi ba zan kuma nuna mutum ya duba Buhari ya san musiba ce idan ya rubuta a bisa sharadinsa ya inganta gunsa kai kake hauka Allah ya kai mu juma'a to shine nace na rasa wacce kasuwar zan shiga in karasa wancan karatun da na dauko ku gane me ya karkashin wannan mu'jizar an yi wa annabi dai dai an rusa shi jumlatan wa tafsilin kore kuma zan fada muku gudu ba za ku ji tare da yawan su za ku ji tare sun kawaita kuma ba dan da zai iya cewa abin da na faɗa kuskure ne ko babu ko ba haka yake ba ko ba a rusa annabi ba ko ya iya fito min da cikin da yake karkashin wannan batsar da aka nasabta annabi aka inganta ko kai ko ni aka nasabta annabi a rusa balle tsarkan da aka turo shi dan ya wakilci Allah yace da fadarsa da yin sa dinni ne ku kwaikwaya kawai yazo ya dinga ayyukan ba ta irin waɗannan abin kasa da musulunci ya zama bai da quality kuma yana littafin nan zan faɗa ka je ka duba in babu musa kika in akwai zigiba ta rage taka ni dai na sauke da na dubo na gaya maka na ce maka akwai rigima da ta sa na ja layi na koma gefe ba da kaban ba ruwana da wata kungiya ko wata tawaga mi a littafai don kuma faɗa kuma duka duba ku gani mi aka rage wa manzo Allah za ku duba yana zama haka addini ya ruguje za kuma ku yadda da ni masu zana katin na manzo Allah wannan a dari ai ne bun zoye ne yawa yi goma tasa in yana cikin littafin mu na musulunci ruwaito musu akai suka zana ta dauko zanan kuma ka bi ruwayoyin ka gani za ka gani su ma bisa adalci suka yi rijalu sahihi suka rijalu sahihi suka yi amfani da rijalu sahihi suka yi amfani sanan nan shi ma isnadi ne sahihi abin da ya rage kawai ko dai ka buza ne ka daina wani tada jijiyar wuya ka taya su yi koyi ku iyar sako ne rubuce da aka yi ruwanto don a yada saka taya ka gun yada shi ta wata hanya da a zamanance ta fi saukin saurin yaduwa ai ka tun a saki in ka ga ka yi ka yi in kuma ka gane barna ce to ka dawo layin mu ka da abin da ke ciki sai ne zancen banza ne cewa dukkan su adalai ne zancen banza ne a tsaya a gyara a tsarkake musulunci a tsarkake manzo Allah kare alfarman manzo Allah dan mu zauna lafiya addinin mu ya zauna lafiya ko ya fuskanci barazanar rushewa ban shiga karatu ba amma wannan makaratu ne rahatu makaru bi sarirati in ji alfazar ya ce an yufshi idan bakin ciki ya tankare ranka ba za ka iya haƙuri ba zaman ka lafiya ka haram wannan yana hana ni bacci da daddare ku kuna ta baccin ku ga Allah ya san daren da nayi ban yi bacci ba saboda abin da ya dan karkirji na abubuwan da ido na ya karanta na daga abubuwan da za ka yi mamaki da takaicin garin ya wannan kasa saba ta shiga littafai karshe in ka auna dai basira da yake masu ka gano wannan dai magana ce da yake faɗa ku kiyaye su aka ce a mujtahidai ne a rungume su yace ɗan wuta ne aka ce ɗan aljanna ne yace tsinanu ne aka ce da Allah ta tabbata kansu duk abin da ya faɗa aka gaskata shi su ko suka so suka tafka barna a addini kuma da su ake rigima da malamai saboda ma su ya suka mara musu barnar ta samu gindin zama malamai su aka biya suka yi wannan aiki malamai waɗanda suka ki aka kashe wasu wasu daurin rai da rai wasu aka kora su dawa wasu aka nakasa su har ƙarya ta danna gaskiya har yau aka wayi gari ana cewa da ba dan Umar ba da Muhammad ya rushe Qur'ani wanda yake ana cewa da annabi da ana cewa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana taraka shi da sallallahu alaihi wasallam ga wannan ya hakuri ga isan sallallahu alaihi wasallam ya hakuri amma ana ce ban tashi da hauka da wauta da jahilci da rashin hangen nesa da rashin sanin ya kamata ana ta ce kuma sallallahu alaihi wasallam ba ji wani wayo duk da dai ba za mu saurin fadar haka ba a yanzu kamar da na faɗa sai mun ji jawabin bayan fitowa da mutum na hudu din nan yadda zai gane su to mun ji yana ta girmama ma a cikin ambatar sunan su annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam amma kuma gashi aikace yana rusa shi annabin da ba dan an hana shi ba a ƙarshe so ya rushe musu alqur'ani ya musanya shi da fallan takarda aka bai ce sai yanzu a wata fallan takarda guda ɗaya za ka koyar da abin da duk shekarun nan baka koyar da shi ba ga qur'anin zaune ga sunna duk da kai ka koyar wata takarda yanzu ita ce za ta zo da an bar shi da shi kenan ya rushe musulunci dan haka Umar radiyallahu anhu ya gano cewa rushe shari'a zai abin nan da ya ce zai aikata saba wa shari'a sabanin shari'a ne ya ce ba za a yi ba kuma ta hannu har kwanan yau ta hannu sai radiyallahu anhu mutumin kirki ya hana mutumin banza barna sai da karatu wani abu ne ba wannan ba karatu ba gidaje mai tabin kwakwalwa mai karancin hankali mai magajin ciwo zai yi barna mai hankali mai daddaku mai tunani mai hangen nesa ya hana to me kare kira musulunci Umar ba ta bai mai wahayi ba idan yana mana annabi mai waɗannan sifofi mai amfanin Umar kuma yana bin mahaukaci ya karba addini daga makaryaci mara hangen nesa wanda yake shiga cikin magagi ya zancen banza waye san iya magagin da a baya zancen banza ya tura maka ai annabi da zai magagi na awa ɗaya musulunci ya rushe duk iya mun mai uwar din nauyin hankalin Umar dan ba ta ba saukar da harafi daya yadda ya ce yana dacewa kace dacewar da yayi ba shi ake saukarwa da wayin ba shi dai mai karancin hankalin ake saukarwa ba ta ba saukarwa da Umar harafi ba inda kuma wanda girman Umar ya kai abunsa an taba mai wayin harafi yayi magana daga ranar kafiri sunansa inda wanda yake ganin an taba Umar wayin harafi yayi magana mu kuma daga ranar sunansa kafiri abun to shi dai wannan din da karai nan shi ne duwayen dacewar da ake Umar din yake yi wannan din ake saukarwa shi Allah ya zaɓa zai iya ba Umar ba ko ba haka ba ne saboda haka dole a yi bayani za kuma a yi shi daki zan ɗauko muku na kudannan harafi makaranta ta me ina ta ce muku akwai siyasa mai ƙarfi a wannan matsala ina ta faɗa dalili iya abin da na ga zai yiwu in faɗa na san da nauyi shi yasa nake ta maimaita da ku da kuke zuwa da wanda suke ji na a sakonnin na'ura su zama a shirye kar zalzala ta zo bakuwa baraɗe ta hargitsa tunani ta tunzura zukata a akwai da sanin ina ta maimaita akwai siyasa mai ƙarfi kuma ba ni na faɗaita ba gani ne waɗanda suka ruwaito wannan hadisai su suka ruwaito siyasan nan da isnadi suka inganta ba ruwa na iya abinda zan yi zan ce ga maganar wataƙila kai baka santa ba Allah ya nuna zan nuna ruwanka kai aiki da ita ruwanka ka bi san ranka amma wallahi tallahi bazan kariya ba dan faranta ran wani in dai abin nan da na faɗa haka yake to ya kamata ayi hakurin bin sa ayi gyara in ba haka yake ba a ce maka a gyara mu tabbata cewa na fi karfin a gyara mu ko kwanaki da aka kira mu fa da murna ne haka na tashi akan gwiwa yadda bawa yake a gaban mamallakin sa a gwiwa na tashi a fatas Kano a gaban malaman Kano na koma kan gwiwa ta nace nayi murnar wannan kira da aka tintine kamata a yi shi kuma wannan shine adalci duk kalmar da na faɗe ta a shirye nake in tauna da ku kanta kan juyo duk sun gudu to mutumin da dai ba mala'ika ba kai ya gaba da kai yake gudu yanzu wannan shi zai zama wakilin ka a tun kabari ko a ranar isadi sadda ad-dajjal alladhi la yansa zai zo da la yugadir sagiratan wala kabiratan illa asiya wata duma amilu hazira wala yadhlimu rabbuka ahada kai koma bayan wannan ko ka ji tsoron sa kai take gaskiya wanda aran gama da kai ma abun sa masifa ce da ba zai iya ba balle mala'iku ai an da bai bada sun karyata ni duk manyan garin nan na gansu wanda bai nan da wakilcinsa ƴan kasuwa da malamai da alƙalai da saraki suna gudu na ce na murna kuma na tara alhamdulillahi arashi mai magana kaina yake wani malami yana sukan mushaful usmani yana sukan yana cewa wai akwai ayoyin da ba da duwaya muta washira ba aka karɓe su a mushaful usmani haka na tara ana faɗa na ce alhamdulillah na ji wani malami yana cewa na soki mushaful usmani na ce dan Allah ya min afuwa mu tauna da shi ni ne suka koko wanda suka ruwaito kumfa na faɗa da isnadi bisa sharuɗan suka inganta aya kaza an karɓe ta kan mutum ɗaya ya za ta zama tawatira a koma tun da tafan duniya a duba tarihin tawatir a karɓa bugun mutum ɗaya dan ya sami daga baya ya zama tawatiri ko kaza tawatiri ba a baya ake yi minsa ba a farkon a isnadi ne a yanzu tawatiri ne mara ma'ana akwai ayoyi mafi shahara a alqur'ani daga mutum ɗaya aka karɓe su ba ni na faɗa ba yana nan a litufai da aka inganta in kana da rigima su kan musabul usmani su buhari ne dan su suka ruwaito ya aka yi sai gudu labarce ni wannan bai yana nuna abinda zai faru ne lahira kuma nake ta maimaita muku yawan nan nazu shirme ni dan da yawan yana da amfani ranar sun ninninka ni in yayya gani za a ci wani ba zai samu ba amma gaskiya ɗaya ce in dukkan su za su yi magana abu ɗaya za su faɗa in na buɗe baki abu ɗaya zan faɗa abinda za su faɗan nan ƙarya ne tare da yawansu abinda zan faɗan nan gaskiya ne tare da karanci na da haka dole su kawaita na ci gaba da magana ƙarshen nan za a ce kai dai ba a saukar da wa'i a gaban ka ba a saukar tare da kai ba ruwaita a kai kamar da ni ma ba a yi tare da ni ba ruwaita a kai da ka ce dukkan ayoyi mutawatirai ne za a ce a ina ka gani in je in babu ƙaryar ka in dai babu gurin ka sha ƙarya na'am to ni da na ce akwai ayoyin da aka ce ba mutawatirai ba ne riwayatul ahadi iyaka a ce a ina ka gani sai in ce rike carbi ga juz'in ga shafin ga lambar ga isnadin ga matanin ga matsayin hadisin ga marwacin halitta ba a duba a gani babu akwai ko babu in akwai ba mu yi furi ba in su kan kira'a ne ko musafin ne wanda ya ruwaito ne ya ba ruwa na ne to wannan fa game da waccan matsala ki na bane wannan ta fuce rinzu wallahi alazim maganar rubuta takarda ta fi waccan ta musafi rinzu na'am na rantse muku kan haka domin abinda tahqiqi ya tabbata mun hatta rigingimin musafin sun biyo bayan takardar su ma wannan rigingimin sun biyo bayan takardar da yayin rubutun takardar da ba a samu wannan matsalar ba da ba aya ɗaya da za a karɓe ta riwayatul ahadi ko ɗaya da babu ita wannan kuma duk yana rubuce ba yadda kana faɗa ba zan faɗi dalili na a duba ga haka dalilin haka yace ko ba ka yace kuma in ba ku manta ba ainihi wata ishara wanda ce takfil akil ai na faɗa cewa ku kula da wani abu muhimmi kwamitin nan tun daga na farkon da aka yi har na biyu da aka yi har na uku da aka yi ba inda za ku ji sunan imani in Ibn Masud an ce yana kufa a ƙaryar da Ibn Hajar suka yi dalili kenan Ibn Masud yana ina yana kufa Ali yana ina Ibn Masud yana magana ga Ali ta aya 70 na koya gun annabi raguwar na koyi su gun mafi alkhairin mutane Ali dan Abi Talib almajirin Ali ne kuma almajirin Ali na annabi hawo minbari yace din ne sai karbi Qur'ani dan ya shatab ya tafi gun Ibn Masud yana Bukhari kun ji matsayin Ali annabi yana cewa tafi gun almajiransa da ran annabi yana cewa ku tafi gun almajiran Ali ku ciri Qur'ani dan yadda ya sauka ya Ali kenan Ibn Mas'ud ba a kawo shi ba cikin kwamitin tattara Qur'ani tabbatar da shi tare da wannan umarnin an ce yana kufa ne yana nesa shi kuma malaminsa Ali yana ina to wannan kuma shine wani abu wanda karatun da zan juma'a mai zuwa akwai bukatar karasa wanda na dauko in na so sai mu dora wancan dalili akwai muhimmin misali da zan saba muku muhimmi da zai taimaka ku fito ku da kuwa suke kan wannan gunjin da nake kuma za ku taya kuma da yawa masu neman gaskiya suka koma suka tsana kira ce ya kani duk kallon da muke mutumin nan muhimmai amma watakila ba yadda muka dauke shi yake ba rashin ba mu gane shi ba ne wane ne wanda Ibn Hajar ya keta manzon Allah yi a kansa ba zai dan sabit ba ne yadda Allah tabbata gare shi ya ce maganar da annabi ya karbi Qur'ani gun mutum ya ce iya rayuwa annabi take aiki saboda me Ali bo bi biyu zan nabukar da Umar ba su yi aiki da maganar nan ba ya ce annabi maganar da ya wuce makaɗi da rawa bai faɗi wannan ba an duba bai faɗa ba yanzu sai a ce ka taɓa sayyidina Abubakar amma shi sayyidina waye taɓa ba ruwan malamai saboda wancan darsin da aka riga aka yi an kashe annabi mutuwar kwallo ta kas a sama ake ganin zokin kiro mai cewa da annabi maganar da kai shishigi ce ba mai ganin ya laifi mai cewa wannan maganar da kai iya zamaninka take aiki wa'ayi ne da ya expire da aka bukar bai aiki da shi ba ba mai ganin ya laifi sai ni da na ce wannan magana tana aiki kan Abubakar kamar da take aiki kaina da kanka sai a ce ka raina Abubakar ce wanda ya ce da annabi ya shishigi wa ya raina shi kuma shi ne rigimar ba sa ganin kanwa kake magana saboda mai wancan darsin da aka yi an yi shi karatun da muka shiga da ku na ce dole in faɗaɗa muku bayani ku gane ta irin hanyar da aka bi na dabaru aka sunce kimar annabi aka bar ta hoto da annabi ya saba da sahabi za a dabaru a nuna maka kwakwalwar annabi ce ta toshe sahabi ya yi kaifin basira ya gano daidai tafiya ce mas'ala billahi allazi la ilaha illa huwa zan iya kawo sama da dubu wadda take dauke da wannan ciwon dan ne tunanin nan ba zai nisa a cikin kwakwalwar mutane ba tafiya ce a littafin ba a taɓa raba gari da annabi da sahabi ba sai sun yi kaf da annabi kuma ina ta baku misalai ga sunan ba malamin da ya ce babu ita ta haifu ga wannan matsalar da muke ciki to yanzu zan ɗauko muku hadisin Zaid ibn Thabit a Bukhari in ba ku wani lafiyayyen misali tunda an zo gurin zan faɗi lambar ku je ku duba a tsanake ku auna ku ga abin da na faɗa san rai ne ko gaskiya ne idan maganar nan komai nauyinta komai muninta ni iyarwa ne shin na ƙara ko na rage daga yadda Buhari ya rubuta ta to abu zahirin ta a gani ta ce za ka ga addini ya bintika gaba ɗayansa kuma za ku ji sun yi shiru sai dai su yi min sharri su billata wani gun amma na abin za ce haka yake amma mu yi wa shege sharri sai kyan mu mai sharri kun ji can da ya bullo na yadda ka ce min komi a kan gaskiya gwammas in faɗe ta ka zagan da in yi ƙaryar da za ka yi bene lahira Allah don kan kai kana da uziri na jahilci ni ko Allah ya nuna bambanci na da kai kenan ka yi rawani na yi rawani amma kai ka jahilci abin da ni na sani da haka ba zan taba zaga maka takan sai ba in ba za ka ji wani kan abin da na sani na ilimi ba ba zan raga maka jahilcin ka ba in wani rinci ne inni Allah ne ya zaba min shi da ya nuna min ya gane da ni ni kuma abin da Allah ya zaba min shine mafi alkhairi da haka ku yi hakuri juma'a za mu yi amma mu kimtsa wannan me yasa Ibn Hajar bakinsa cike yake wasafta annabi da jaraban mata bai jin komai a cikinsa zan kawo muku dalilai mun fara amma zan jiro muku agunsu mankaba ce babba dissar da aka wasafta annabi da karbanin sha'awa dissar da ya dada a gurinsu ya dada makayin shine kisan kwando a irin sifofin da kai da ni ba wanda zai yadda asubanta shi da haka dan na nuna muku wani hadisin sai ku kama kusuma ko kuma ga ƙarya nake sai kun duba ku gan shi ba tsari ba rage sai annabi bai da aiki da mace ta girma Allah ya ruga gida da gudu da ya ga mace ta girma da ya ruga gida da gudu yana nan a san kulkutumi kuma da ya je ya ruga da gudun nan me zai yi mace zai je afka da ya fito kuma jiki na yarari ya rasulullahi yanzu jiki yana rawa ce wanda ce ta girma sha'awa ta ta tashi ya am dan ga muku lambobin ku duba ku gani na'am a san kulkutubi yana nan da ka kafirai tun ku sanin me yake da tafin ku suka yi suke ta katun kullum ai ta rigima ana kashe rawuka ga inda za a yi rigima nan a dawo a jikkita jijiyar fi ashir bagiya daga cikin musulunci ta kowane fadai duk rigima da malamai za su yi a yi musu tawaye sai an fitta wannan sharrin daga musulunci duk turuwan da za su yi mu yi musu numa sunna yi mutai sai gaskiya za ta fata an nika karya altafai suke waɗannan mazungun su waye su mawuye ne suwaye su mawuye ne duk fitinan nan da ake kenan da ni kuma ina fatan yanzu dimmi hankali ya gane rigima ta mata wuce ta shi'a ni gaba ɗaya ko dan su kullun kan Hassan da Husaini ne ni ko yanzu na buga muku wani shafi ne da su ba su in ma sun san shi ba su bude shi ba ina gaya muku ne ti bunkurun kwanɗin da haka nake ta faɗa kullum wallahi alazim da ce muka samu da suwa inda kwaje muna magana iri ɗaya ba daga gun suna kira ba in dan magana altafansu ta ce ba nan na raina su ba ba nan na ce su ba malamai ba ne a'a dan na ga yadda aka ɗauke su a ɓangare na ba zan taɓa izinar ta ba ko da na yadda da ita kuwa a raina saboda wani dalili ba zan taɓa bayyana ta ba la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha abin titta kuka ji na bugi kirjin nan na faɗi shi ganin sa ne a littafin mu ya tabbata ban ga dalilin da masu ruwaita ba su yi laifi ba sai ni dan na iyar saboda girman maki ko kalma ɗaya mai saboda kar a tashi ba a yi karatu ba jama'a na mai a kawo jaririya na bauchi wace ce wannan Abdul Jabbar Jarazo kwarai kuwa shi ya sunan abbansa Malam Idris Jarazo da shi da iyalansa ma ya zo da mai ɗakinsa da ƴaƴansa masha Allah ga sunan duk da tambari Ashabul Kahfi war Raqib da waye da waye Ahmad da Abdul Bari da Abdul Jabbar duk ƴaƴan suna Idris Allah kare Abdul Jabbar Idris Jarazo karaye ƴan uwansa kai musu albarka kai mana baki da ya kaɗaiya ba mu duka da ƴar uwansu ma mace na ganta ta zo a gida ita cewa ita kuma Umaira tun daga Darazo ya tawo da shi don a kawo shi ne mai addu'a Allah kai masa albarka ka jibince mu baki ɗaya da mu da su Allahumma salli wa sallim baraka ala sayyidina wa lana Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima amin ya rabbi amin jama'a to alaramma yayi kwa iya wucewa Allah ya tsare hanya kai ku lafiya to naji gunyan uwa jama'a ƙarya ta 53 yau zamu tashi wanda ga sunanta nan shine Jahal ibn Taymiyyah bin sunna walau arafa sunna la arafa zara alaihi assalam waso mai mata kaddama mabi muni daga abin da ya gabata tajawuz ibn taybiya hadda raddi ala ibn al mutahhar ketarewar ibn taymiya haddin yiwa ibn al mutahhar raddi bi hamlatin sharisa ala maulatina wa sayyidatina az-zahra alayha salam da farmaki kazani akan shugabar mu sayyidatina fatimatu az-zahra salamullahi ta'ala alayha bi anna ghadabaha wa in kanat mazluma lam yakun siwa ghadabin ala dunya cewa fushin na fatima koda ko zaluntar ta akai tai fushin to fushi ne da tai shi akan kwadayin duniya dana lam tuta malan dan an hana ta kudi kawai tai wannan fushi shadiyan daga babil munafiqina kuma fushi ne irin na munafikai tai kwarai haka yana santa kwarara kwarai amma fatima ce ai ba Aisha bace da gari ya rikici Fatima bai gama ya ga ya da haka shi ai ragewa karfi ba gaishe ka namiji gaishe ka bardan sunna a fatima ce ka kaskar babu gugwa gumu muna murna a kara na Aisha amma muna cewa Fatima gaba take da ita saboda me Aisha da Allah ta fata gare ta sahabiya ce mata amma Fatima alaihi salamu sahabiya ce ya o ka ji cin sa yace abin da ta fata ni ya tafa walau sa anna gad batala bi bakari fa gadabu wa adna min an yadurru bi shay'in ka idan ma kana sababu zalika ko me sai na bakari wannan na Fatima ta fushi kansa wannan fushin na ta bai cutar sa da komai duk irin girman abin da ya mata haka ya fada sai na bakari an halatta masa haram ne yadda Allah zai hukunta sai hukunta ni kan aikata laifi zai hukunta Abubakar sai in ya tuba ko ya shiga alfarma wanda ba ma musun zai shiga amma sai dai shiga riga alfarma amma hukun Allah da Abubakar da autan da za a aika wannan al'umma a gaban duka ɗaya ne in ya sha yuzhibkum kai kake wannan gana gana ko ya tabi khalqin tajibu ma zalika lillahi ta kalla Allah kawai sai yake magana duka sawa da hanawa da saukar da hukunce hukunce ba a ce masa gawa ne shi yayi wani ga makamin wani shi ya bashi makamin sai tauna tsakuwar dan ya gaya ayar za ta yi mazalla ya ce ba cikin ku wanda aikinsa zai kai shi aljanna sai in Allah ya lullube shi da rahama suka ce rasulullahi haka ya ce wani din banza ya tsoro hannu a kan sai sai dan ya lullube ni da rahama yana Bukhari wannan hadisi cewa Abdul Qadir ya fito yana tafi sai ga wani dan giya na ta tantele yana tafi yana gama hanya sai dan janyar riga ya kauce mu sai aka zance da shi da lisan da Qadir Abdul Qadir wannan da kake kyankyani wa jarrabe shi da wannan kazanta yace subhanaka wa ta'alaita kai kuma da kake ka kara rayuwarka a biyayya wa ya kaddara maka biyayya huwa ce ma ce subhanaka tabaraka wa ta'alaita yace kana ga zaka iya hana nan canja ta yanzu din nan mai da kai shi mai da shi kai ya fadi sume yana cikin tarjuma tsira shi Abdul Qadir ya fadi sume ya farko yana tuba sai kakka kuma ka banni ni da al'amuran bayi na tsakanina da su ka dina shiga haka ake wa Allah haka ce wanda daga wannan kalmomi na Ibn Taymiyyah duk cika bakin banza ne da wuce kyau fushin Abubakar fushin ta kan Abubakar ba zai cutar da kuma in bai shiga kin ta ba kenan in ya shiga kin ta sai dai a nema masa gafara amma zai cutar da shi kai tsaye kuwa sai dai ya shiga alfarma wanda ba ma masa zai shiga da wannan ka ko tazkiya da ya samu abun annabi irin hijimar da ya yi abun annabi ganawarsa a wani abu guda daya ko biyu bisa kuskure ba zai rushe rahmar Allah ba ba zai kulle masa kofa ba mu haka muke sa tsakiya mu girmama nafsi kuma mu kare wanda zamu kare da daidai abin da ya kamata a kare ba da keta Allah ba kace ka ina ma kana ma ba Allah duk girman abin da ya aikata kenan ya fi karfin Allah ba ma Allah ne ya yi shi ba shi kansa a karkashin doka daidai ki da kowa kuma bin dokar ne ya daga shi ba isansa ba haka ne? Kuma na karanta muku su suka rubuta a cikin tazkira ta zabi ya sa an tara mai hadisai na manzo Allah 500 a ƙarshe kona su yace saboda me tace saboda me ka kona jina na Aisha Allah ya daidaita me yasa ka sa na kona yace saboda ina tsoron kar ya zama na akwai a ciki abinda annabi bai faɗa ba Allah ba zai banni ba hadisi 500 wanda kun tabbata dai a lokacin sa shekara biyu ce tsakanin wafatinsa da ta manzo Allah ba wani wanda za a karba hadisi gunsa ba sahibi ba wannan lokacin babu wani wanda za a karba hadisinsa a gwamnatin sayyidina Abubakar sai sahibi dan kusancin lokacin da annabi kenan tun surutun hadisan nan ba isnadi kawai daga sahabi da annabi aka dinga karbar su yace a kona dan kar ya zama a sahaban wani yau annabi ƙarya dan tana yiwuwa wannan tsarkin da ake cewa adalai ne mun so ya zama ka amma Allah bai faɗa ba annabi bai faɗa ba wani ba zai so kirkirin zance daga baya ya zama addini aya tana nan da yawa da labarin safai da suka ƙarya har aka saukar da hukunce kansu na karanta sama da 400 ba za mu iya ƙaryata su dan mu gaskata wani malami ba ko yaya dan kaddani ko dan ma'ini ko dan hambali ko dan waye Allah shine mai addini shine da aula da abi dan ko wannan zance ne bin tayyin jama'a cika baki ne kawai qabla raddi alaiha qulu lastu mimman yatadakhaluna fi mithl hadhihi al-khilafat kafin wa ibnu tayyin raddi ina fara da wata shimfida shine ina son bai karatu da mai sauraro ya sani ni ba ta cikin waɗanda suke kutse a irin waɗannan rigingimu na sabani tsakanin sabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wala astasigu munaqashata bisla hadhihi al-umur kai bana ganin kyan ma tattauna irin waɗannan matsaloli na sabanin sahabbai fa mawlatu naz zahra alayha salam wa sayyiduna siddiq kilahuma radiyallahu anhu kilahuma azizun da shugaban mu sayyidatu naz zahra idan Allah ya tabbata gare ta da shugaban mu sayyidina siddiq abubakar yadda Allah ya tabbata gare shi biyun nan duka manya ne guna lakinnani رأى ابن تيمية وشيعته المتهاونين بأمرها عليها السلام أذكر ما يلي ميسا زن تكتو ناتي يندو شيني ابن تيمية دم بيانسا سنية تين بي كان شو غبر منا نفاتي ما تو سجد أبي يزم أنسا متين بي كما تين بي أنه يزم دا كرياني أكان غسكيا يا وزم دولة ميما غنى دن أكاري غسكيا أروش كريان wannan dalili na na ɗaya kenan dalili na na biyu mas'alar nan da zamu tauna ta zo a nas ibnu tayyiya qaryata nas annabi ya ce wanda di ya fusata ki ya ce fatima ni ya fusata sai ibnu tayyiya ce fushin fatima ba zai cutu abubakar da komai ba qaryata annabi da haka dole mu maimai da martani an fahimci wannan to da annabin da annabi ya tauna da sadda aka bayyana da san rai za a hauda ƙarya kan gaskiya dole ai magana rad'a ibn tayyib wa shi'ati azkuru ma yali zan fada abin da zai zo mimma dillu sarata ala jahilihim wannan abin da zan kawo zai nuna qararra da ibnu tayyiba da masu mara masa jahilai ne da al'amarin sunna wa dhiki muhit hadha al-arani kuma tafkira ku tekun su kunta tacciya ce fi ma'rifatin sunna gun sanin sunnar manzo Allah wa qulu to haka za a tashi daga wa kulu me zan wace amsa zan ba ibnu tayyiba ya zama karatun mu na sati mai zuwa Allahu mawfikna lima tuhibbu wa tardahu wa la tukilna ila anfusina darfat aynin wa la tanna bi zalika ya rabbal alamin amin ya rabbal alamin Allah subhanahu wa ta'ala ya kara kare mu lam mu amru wa izina har kullum da suke shi tana kara bayyana Allah subhanahu wa ta'ala ya haskawa wanda wasu gane mazlumiya sabah ya kuma gaggauta fito mana da shi mu'azzazin mukarrama Allahumma inna narghabu ilayka fi dawlatin karima tu'izzu biha al-islam wa ahla wa tuzillu biha an-nifaq wa ahla wa taj'aluna fiha min ad-du'ati ila ta'atik wal qadati ila sabilik wa tarzuqna biha karamat ad-dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin wa sallallahu ala muhammadin wa alihi at-tahirin اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.